تل کا یہ الرسل رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعضن اوپر بعض کے، منہم ان میں سے بعض، من جن سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعدہم ان میں سے بعض کو، درجاتن درجات میں، وآتینا اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں یعنی معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس سات روح پاک کے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، مقتتلا نہ باہم لڑتے، نہ ایک دوسرے سے لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءتہم آگئیں ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، ولیکن لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم تو ان میں سے کچھ، من آمنا وہ جو ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے کچھ، من کفر جس نے کفر کیا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، مقتتلو نہ وہ باہم لڑتے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یفعلو کرتا ہے، ما یریدو جو وہ چاہتا ہے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، یومن ایک دن، لا بیع نہیں کوئی خرید و فروخت، نہیں کوئی تجارت، فیہ اس میں، ولا خلتن اور نہ گہری دوستی، ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر، ہم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ اللہ تعالی بریکٹ میں لکھیے وہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، اللہ ہوا مگر وہی، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اس کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارضی زمین میں ہے من کون ہے ذا وہ الذی جو یشفع شفاعت کرے سفارش کرے اندہو اس کی جناب میں اس کے پاس الا مگر بِإذنِهِ ساتھ اس کے اذن کے یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے بشیئن ساتھ کسی چیز کے یا کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے الا مگر بما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہے وسع چھائی ہوئی ہے کرسیہ اس کی کرسی السماوات والارض آسمان و زمین پر ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہوا اور وہ العلی بلند ہے العظیم بہت بڑا ہے لا نہیں اکراہا کوئی جبر فی الدینی دین میں قد تحقیق تبینا واضح ہو گئی ہے الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالتاغوتی تاغوت کا ویؤمن اور ایمان لائے گا باللہ اللہ پر فقد تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا عروہ کڑا وثقی مضبوط لن فساما نہیں ہے کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے اللہ اللہ تعالی ولی دوست ہے الذین ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے یخرجہم نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الى النور روشنی کی طرف نور کی طرف والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم ان کے دوست التاغوت تاغوت ہیں یخرجونہم وہ نکال لے جاتے ہیں ان کو من النوری نور سے روشنی سے الى الظلمات اندھیروں کی طرف اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الالذی طرف اس شخص کے حاجا جس نے حجت بازی کی جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں ان کہ آتا ہو عطا کی اس کو اللہ نے الملک بادشاہت از جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے قالا اس نے کہا انا میں احیی میں زندہ کرتا ہوں وامیت اور میں موت دیتا ہوں قالا کہا ابراہیم نے فَإِنَّا پس بے شک اللہ تعالی یأتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فَأْتِ بِهَا پس تم لے آؤ اس کو من المغربی مغرب سے فبوہتا تو مبہوت ہو گیا حیران رہ گیا الذی وہ جس نے کفرا کفر کیا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم قوم کو الظالمین جو ظالم ہو او یا کلذی اس شخص کی طرح مرا جو گزرا علی قریتن اوپر ایک بستی کے وہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی علی عروشہا اوپر اپنی چھتوں کے قالا اس نے کہا انا کس طرح کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہاذہ اس کو اللہ تعالی بعد موتہا بعد اس کی موت کے فاماتہ تو مار دیا اس کو اللہ نے مئتا سو آمن سال ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو زندہ کیا اس کو؟ قالا فرمایا، کم کتنا، بریکٹ میں لکھیے عرصہ، لبستا تم ٹھہرے ہو، قالا اس نے کہا، لبستو میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او یا بعد کچھ حصہ، یومن دن کا، قالا فرمایا، بل لبستا بلکہ تو ٹھہرا، مئتا سو، آمن سال، فنظر پس دیکھو، الی طرف، طعامک اپنے کھانے کے، وشرابک اور اپنے پینے کے، لم نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا، ونظر اور دیکھو، الی طرف، حمارک اپنے گدھے کے، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو، آیتن ایک نشانی، لناسی لوگوں کے لیے، ونظر اور دیکھو، الالعظامی طرف ہڈیوں کے، کیفا کس طرح، ننشزہا ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ثم پھر، نکسوہا ہم پہناتے ہیں ان کو، لحما گوشت، فلما پھر جب، تبینا واضح ہو گیا، لہو واسطے اس کے، قالا کہا، اعلم میں جان گیا، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، الا اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قادر ہے، وإذ اور جب، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی تو دکھا مجھ کو، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو، قالا فرمایا، اولم کیا بھلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، قالا کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن مگر، یا لیکن، لیطمئن اس لیے کہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قالا فرمایا، فخذ پس لے لو، اربعتن چار، من الطیری پرندوں سے، فسرہن پھر مائل کرو ان کو، الیک اپنی طرف، ثم پھر، اجعل رکھ دو، الا اوپر، کل جبلن ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءً ایک حصہ، ثم پھر، ادعوهن بلاؤ ان کو، یأتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. مثل مثال الذین ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل مانند مثال، حبتن ایک دانے کے ہے، امبتت اس نے اگائی، سبع سات سنابل بالیاں، خوشے، فی کل سنبلتن ہر بالی میں، مئت سو، حبتن دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ، اذن تکلیف دے کر، اذیت دے کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف ان کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوگے. قول بات، معروف اچھی، بھلی، ومغفرت اور بخشش، درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقت اس ایک صدقے سے، ایک کیوں، تنوین ہے، جی ہاں، یتبعوها پیچھے آئے جس کے، اذا تکلیف دکھ، واللہ اور اللہ، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتا کر، والاذا اور اذیت دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رئاء دکھاوے کو، ریاکاری کو، الناس لوگوں کی، ولا اور نہیں، یؤمن وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثلی مانند مثال، صفوانن چکنے پتھر کے ہے، علیہ جس پر، ترابن مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اس کو، وابلن تیز بارش، فترکہ تو چھوڑ دے اس کو، سلدا صاف چٹیل، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، الا شیء ان اوپر کسی چیز کے، مما اس میں سے جو، کسبو انہوں نے کمائی کی، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو، ومثلو اور مثال، الذین ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا یا اللہ کی مرضی، وتثبیتاً اور پختگی، من انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے، کمثل مانن مثال، جنتن ایک باغ کے ہے، بربوتن اونچی جگہ پر، اصابہا پہنچے اس کو، وابلن تیز بارش، فآتت تو وہ دے، اکلہا اپنا پھل، دعفینی دگنا، فعلم پھر اگر نہ، یصبہا پہنچے اس کو، وابلن تیز بارش، فطل تو ہلکی بارش یا شبنم ہی کافی ہے، ہی کافی ہے جو بریکٹ میں لکھیے، تو شبنم یا ہلکی بارش، واللہ اور اللہ، بما ساتس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، آیا ودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنت ایک باغ، من نخیلن کھجوروں کا، وعنابن اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں، ہر طرح کے پھلوں میں سے ہوں، واصابہ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے لیے، ذریتن اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فاصابہا پھر پہنچے اس کو، اعصارن ایک بگولا، فیہ نارن اس میں آگ ہو، فاحترقت تو جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تم غور و فکر کرو، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، عمدہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ یا جو کمائی کی تم نے، ومما اور اس سے جو، اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیممو تم ارادہ کرو یا چھو. الخبیثہ ناپاک کو. منہ اس سے. تنفقونا تم خرچ کرتے ہو. ولستم حالانکہ نہیں ہو تم. بآخذیہ لینے والے اس کو. الا مگر. ان کہ. تغمدو تم چشم پوشی کرو, نظر انداز کر جاؤ. فیہ اس کے بارے میں. وعلمو اور جان لو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. غنیٌ بے نیاز ہے. حمیدٌ تعریف والا ہے. الشیطان شیطان. یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے. الفقر محتاجی کا. ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تم کو. بالفحشاء بے حیائی کا. واللہ اور اللہ. یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے. مغفرتن بخشش کا. منہ اس سے یعنی اپنی. اپنی بریکٹ میں لکھ لیجیے. وفضلا اور فضل کا. واللہ اور اللہ. واسع وسط والا ہے. علیم جاننے والا ہے. یؤتی وہ دیتا ہے. عطا کرتا ہے. الحکمت حکمت. من یشاؤ جسے وہ چاہتا ہے. ومن اور جو کوئی. یؤتا دیا گیا. الحکمت حکمت. فقد تو تحقیق. اوتیا وہ دیا گیا. خیرن بھلائی. کثیرن بہت سی. وما اور نہیں. یذکرو نصیحت پکڑتے. الا مگر. اولو الالباب عقل والے. وما اور جو. انفقتم خرچ کرو تم. من نفقت کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. او یا. نظر تم نظر مانو تم. من نظر کوئی بھی نظر. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی. یعلمہ جانتا ہے اس کو. وما اور نہیں. للظالمین ظالموں کے لیے. من انصار کوئی مددگار. ان اگر. تبدو تم ظاہر کرو. الصدقاتی صدقات کو. فن اما تو کتنا اچھا ہے. ہیا وہ یعنی ظاہر کرنا. و ان اور اگر. تخفوها تم چھپاؤ ان کو. وتؤتوها اور تم دو گے ان کو. الفقراء محتاجوں کو. فقراء کو. فہوا تو وہ. خیر اچھا ہے. لکم تمہارے لیے. ویکفر اور وہ دور کر دے گا. انکم تم سے. من سیاتکم تمہاری برائیوں سے. واللہ اور اللہ تعالی. بما ساتھ اس کے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو. خبیر باخبر ہے. لیسا نہیں ہے. علیکا آپ کے ذمہ. ہداہم ان کی ہدایت، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال سے، فلانفسکم تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقونا تم خرچ کرو گے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا پورا کر کے دیا جائے گا، الیکم طرف تمہارے، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ ظلم کیے جاؤ گے، للفقرائی فقراء کے لیے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیجئے، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، تنگ دستوں کے لیے ہیں، الذین یعنی وہ لوگ، احصروا جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، دربن چلنے پھرنے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل ناواقف، اغنیاء دولت مند، من التعفف پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے، تعرفہم تم پہچان لوگے ان کو، بسی ماہم ان کی علامت سے، ان کی پیشانی سے، لا یسألون نہیں وہ مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا اصرار کر کے، لپٹ کر، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، بہی اس کو، علیم جاننے والا ہے، الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کو، والنہاری اور دن کو، سرن چھپا کر، وعلانیتن اور اعلانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، الذین وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، نہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ باولا کر دیا ہو اس کو، خبتی کر دیا ہو اس کو، پاگل کر دیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، ٹچ کر کے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، انما بے شک، البیع تجارت، مثل الربا ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے، وأحل اللہ اور حلال کر دیا اللہ نے، البیع تجارت کو، و اور حرم حرام کیا، الربا سود کو، فمن تو جو کوئی، جاءہ آئے اس کے پاس، موعظۃن کوئی نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ رک جائے، فلہو تو اس کے لیے ہے، ما سلف جو ہو چکا، وامرہ اور اس کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، ومن آدا اور جو کوئی اعادہ کرے، لوٹے، فاولائک تو یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ، الربا سود کو، ویربی اور نشو نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل ہر کفار ناشکر اثیم گناہگار کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وأقاموا الصلاة اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاة اور دی زکات، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وزرو اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، فإن پھر اگر لم تفعلوا نہ تم کرو، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ، علم پالو، فأذنوا بہ علم پالو، بحرب جنگ کا، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر تب تم توبہ کر لو تم، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وَإِن اور اگر کانا ہے ذو عسرتن تنگ دست، تنگ دست، فنظرتن تو مہلت دینا ہے، الی میسرا آسانی تک، وَأَن اور یہ کہ تصدقو تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے، واتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجاؤں نا تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہی اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، تو وفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداین تم باہم لین دین کرو، بدینن قرض کا، الى اجل مسمى الى تک، اجل وقت، مسمى طے شدہ یا مقرر، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کرائے، الَّذِي وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ جس پر حق ہے، یعنی مقروض، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ جو رب ہے اس کا، وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے، مِنْهُ اس میں سے، شیئا کسی چیز کی. فَإِن پھر اگر کانا ہو الَّذِي وہ شخص عَلَيْهِ الْحَقُّ اوپر اس کے حق ہے یعنی مقروض سفیہن کم عقل او ضعیفن یا کمزور او لا یا نہیں یستطیع وہ استطاعت رکھتا ان یمل ہوا کہ املا کرائے وہ فل یملل پس چاہیے کہ املا کرائے ولیہ اس کا سرپرست بالعدلی عدل کے ساتھ واستشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو شہیدینی دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے فإن لم یکونا پھر اگر نہ ہو وہ دونوں رجلینی دو مرد فرجل تو ایک مرد وامرأتانی اور دو عورتیں ممن اس میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو من الشہدائی گواہوں میں سے ان مبادہ کے یا اس لیے کہ تدلا بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک فتذکر تو یاد دہانی کرا دے احداہما ان دونوں میں سے ایک الاخرى دوسری کو ولا اور نہ یأبا انکار کریں الشہداء گواہ اذا ما جب بھی یا جہاں بھی دعو وہ بلائے جائیں ولا تسأموا اور نہ تم سستی کرو ان تکتبوہ کہ تم لکھو اس کو صغیرن چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو الی اجلہ طرف اس کے وقت مقرر کے ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک واقوم اور زیادہ درست رکھنے والی ہے للشہادتی گواہی کے لیے وادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ الا مگر ان تکونا کہ ہو تجارتن تجارت یا سودا حاضرتن حاضر دست بدست آمنے سامنے تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ اللہ کہنا تکتبوہا تم لکھو اس کو واشہدو اور گواہ بنا لو اذا جب تبایعتم تم باہم خرید و فروخت کرو ولا یدار اور نہ ضرر پہنچایا جائے نہ نقصان دیا جائے کاتبن کاتب کو لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن اور اگر تفعلو تم کرو گے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فُسُوقٌ گناہ ہوگا بِكُمْ تمہارے لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، واللہ اور اللہ، بکل ساتھ ہر، شیئن چیز کے، علیمن جاننے والا ہے، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، علی سفرن سفر پر، ولم اور نہ، تجدو تم پاؤ، کاتبن لکھنے والا، فرحانن تو رہن رکھنا ہے، مقبوضتن قبضہ کی ہوئی کا، فَإِن پھر اگر، امینا اعتبار کرے، اعتماد کرے، بعدکم تم میں سے بعض، بعدن بعض کا یا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کر دے، الَّذِي وہ شخص جو، اؤتمن امین بنایا گیا ہے، امانتہو اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ جو رب ہے اس کا، وَلَا اور نہ، تَكْتُمُوا تم چھپاؤ، الشَّهَادَةَ گواہی کو، وَمَنْ اور جو کوئی، یکتمھا چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثِمٌ گناہگار ہے، قَلْبُهُ دل اس کا، وَاللَّهُ اور اللہ، بِمَا ساتھ اس کے جو، تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو، علیمٌ جاننے والا ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِن اور اگر، تُبْدُو تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تمہارا، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، فیغفرو تو بخش دے گا، لمن یشاؤ جس کو وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بما ساتھ اس کے جو، انزلا نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن، کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، فرق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسوله اس کے رسولوں میں سے. وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے, واطعنا اور اطاعت کی ہم نے, غفرانک تیری بخشش, ربنا اے ہمارے رب, و الیک اور تیری طرف, المصیر لوٹنا ہے پلٹنا ہے. لا نہیں, یکلف تکلیف دیتا, اللہ اللہ, نفسن کسی نفس کو, الا مگر, وسعہا اس کی وسعت کے مطابق یا اس کی وسعت بھر. لہا اس کے لیے ہے, ما جو, کسبت اس نے کمایا, وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے, مکتسبت جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا نہ تو مؤاخذہ کرنا ہمارا, ان نسینا اگر ہم بھول جائیں, او اخطأنا یا ہم خطا کریں. ربنا اے ہمارے رب, ولا اور نہ, تحمل تو ڈال, علینا ہم پر, اسرن کوئی بوجھ, کما جیسا کہ, حملتہو ڈالا تو نے اس کو, علی الذین ان لوگوں پر, من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب, ولا اور نہ, تو حملنا تو اٹھوا ہم سے, ما جو, لا نہیں, طاقتا طاقت, لنا ہمارے لیے, بہی اس کی, وعفو اور درگزر فرما, انا ہم سے, واغفر لنا اور بخش دے ہمارے لیے, وارحمنا اور رحم فرما ہم پر, انت تو مولانا ہمارا مولا ہے, فانصرنا پس مدد فرما ہماری, علی القوم الکافرین اوپر قوم کافر کے. بے ساتھ اسم نام, اللہ ہی اللہ کے, اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے, الرحمن جو نہایت مہربان ہے, الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, الف لام میم, اللہ اللہ, لا الہ نہیں کوئی الہ, الا مگر, ہوا وہی, الحی وہ زندہ ہے, القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے, نزل اس نے اتاری, علی کا آپ پر, الکتاب کتاب, بالحق حق کے ساتھ, مصدقن تصدیق کرنے والی, لما اس چیز کی جو, یا ان کتابوں کی جو, بین یدیہ اس سے پہلے تھیں, وانزل اور اس نے اتاری, التورات تورات, والانجیل اور انجیل, من قبل اس سے قبل, اس سے پہلے, ہدن ہدایت ہے, للناس لوگوں کے لیے, وانزل اور اس نے اتارا, الفرقان فرقان یعنی قرآن. انہ بے شک اللذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کا لہم ان کے لیے عذاب ان عذاب ہے شدید ان سخت واللہ اور اللہ تعالی عزیز ان زبردست ہے ذو انتقام انتقام لینے والا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں مخفی نہیں چھپا ہوا علیہ اس پر شیء ان کچھ بھی کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمان میں هو الذی وہی اللہ ہے جو یعنی اللہ کو بریکٹ میں یہاں لکھ لیجئے یصبرکم جو صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں کیفا جیسے جس طرح یشاؤ وہ چاہتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی العزیز زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے هو الذی وہی ہے جس نے انزل نازل کی علیک آپ پر الکتاب کتاب منہ اس میں سے کچھ آیات ان آیات ہیں محکمات ان محکم پختہ ہن وہ ام الکتابی اصل ہیں کتاب کی و اخرو اور کچھ دوسری متشابہات متشابہات ہیں یا متشابہ ہیں فاما الذین تو لیکن وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغن ٹیڑھا پن ہے فیتبعون تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ما جو تشابہ متشابہ ہے منہ اس میں سے ابتغاء الفتنتی فتنہ چاہنے کے لیے وابتغاء اور چاہنے کے لیے تأویل ہی اس کے معنی یا اس کی تاویل وما یعلم حالانکہ نہیں جانتا تأویلہ اس کی تاویل کو اس کے معنی کو الا اللہ مگر اللہ والراسخون اور راسخین یا پختہ کار فی العلم علم میں یقولون وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی ساتھ اس کے کلن یہ سب یا سب کا سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما اور نہیں یذکرو نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے عقل والے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد بعد از جب ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہم کو وہب اور عطا کر لنا واسطے ہمارے من لدنکا اپنی طرف سے یا اپنے پاس سے رحمتن رحمت انکا بے شک تو انت الوہاب تو ہی عطا کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے الناس لوگوں کو لیوم ایک دن کے لیے لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد وعدے کو ان بے شک الذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے انہم ان کو اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، وقودو ایندھن ہے، النار آگ کا مانند، دأبی حالت، آل فرعون کے، والذین اور ان لوگوں کے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبو ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور بہت برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ قد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی میں، فئتین دو گروہوں میں، یا دو گروہ، یعنی فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو باہم ملے، فئتن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخرا اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا، مثل ایک گنا اور مثلین دو گنا، مثلیہم دو گنا، ہم اپنے سے، رأی العین آنکھ سے دیکھنے میں، واللہ اور اللہ، یؤیدو تائید کرتا ہے، بنصرہی ساتھ اپنی مدد کے، من یشاؤ جس کو وہ چاہتا ہے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرتن یقیناً عبرت ہے، البتہ سبق ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانوں سے، المقنطرۃ مضبوط یا جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے سے، والفضۃ اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، المصومۃ نشان لگے ہوئے یا خوبصورت، والانعام اور مویشی جانور، والحرسی اور کھیتی سے، ذالک یہ، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، اندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، اؤنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرن بہتر کی، اچھے کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقویٰ کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، وازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرت، پاکیزہ، وردوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور اطاعت گزار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت، شہدہ گواہی دی، اللہ، اللہ نے، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ، اللہ ہوا، مگر وہی، والملائکتو، اور فرشتوں نے، وَأُلُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے، بریکٹ میں لکھئے یہ کہ وہ، قائمًا، قائم ہے، یا قائم رکھنے والا ہے، بالقسط، عدل کو، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، وما، اور نہیں، اختلف، اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعد ما، بعد اس کے جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس میں زیادتی کرنے کے لیے، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب کا، فَإِن، پھر اگر، حاجو کا، وہ جھگڑا کرے آپ سے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ، میں نے سپرد کیا، وجہیا، اپنا چہرہ، اپنی ذات، للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور جو کوئی، اتبعانی، پیروی کرے میری، اتباع کرے میرا۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں کو، امی لوگوں کو، ااسلمتم، کیا اسلام لائے تم؟ فان، پھر اگر، اسلموا، وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وان، اور اگر، تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، فانما، تو بے شک، علیک، تجھ پر، البلاغ، پہنچانا ہے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یا ساتھ اللہ کی آیات کے، ویقتلون، اور وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، تو بشارت دو ان کو، خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک، اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے، بریکٹ میں لکھئے کوئی مددگار۔ الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الالذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کے، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں۔ ذالک، یہ، بانہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو، کہتے ہیں، یا کہتے تھے، لن، ہرگز نہیں، تمسن النارو، چھوئے گی ہم کو آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودات، گنے چنے، گنتی کے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، ان کے دین میں، ما کانو، اس چیز نے جو تھے وہ، یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے۔ فکیف، تو کس طرح ہوگا؟ اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو لیومن ایک دن کے لیے لا ریبا نہیں کوئی شک فی ہی اس میں ووفیت اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے. قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک مالک الملکی بادشاہت کے تؤتی تو دیتا ہے الملک بادشاہت من تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے وتنزعو اور تو چھین لیتا ہے الملک بادشاہت مم من تشا جس سے تو چاہتا ہے وتعزو اور تو عزت دیتا ہے من تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے وتذلو اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے بیدکا تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر بھلائی انکا بے شک تو علا کل شیئن اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے. تو لجو تو داخل کرتا ہے اللیلا رات کو فی النہاری دن میں وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاؤ جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب. لا یتخذ نہ بنائے المؤمنون مؤمن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے سوا ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا یہ فلیس تو نہیں من اللہ ہی اللہ کی طرف سے فی شیء کسی چیز میں الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچو منہم ان سے تقاتن بچنا ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے وإلی اللہ اور طرف اللہ کے المصیر لوٹنا ہے. قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ گے ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے او تبدوہ یا تم ظاہر کرو گے اس کو یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے واللہ اور اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قادر ہے، یوم جس دن، تجدو پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرن حاضر، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، تود وہ چاہے گا، لو کاش، انہ بے شک، بینہا اس کے درمیان، وبینہو اور اس کے درمیان یعنی عمل کے درمیان، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد سات بندوں کے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ محبت رکھتے یا محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی تو اتباع کرو میرا، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن پھر اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں محبت رکھتا، الکافرین کافروں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفا چن لیا، آدم آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریتن اولاد ہیں، بعدہا بعض ان کے، من بعدن بعض میں سے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اذ جب، قالت کہنے لگی، امرأتو بیوی، عمران عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر کیا یا میں نے نظر مانی، لکت تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، فلما پھر جب، ودعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے ودعتها میں نے جنم دیا اس کو انثا لڑکی واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو یا جو کچھ ودعت اس نے جنم دیا ولیسا اور نہیں ہے الذکر لڑکا کل انثا مانند لڑکی کے وانی اور بے شک میں نے سمیتہا نام رکھا میں نے اس کا مریم مریم وانی اور بے شک میں نے اعیدہا پناہ میں دیا اس کو یا میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا ساتھ تیرے وذریتہا اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فتقبلہا تو قبول کر لیا اس کو ربہا اس کے رب نے بقبول ساتھ قبولیت کے حسن اچھی وانبتہا اور نشو نما کی اس کی پرورش کی اس کی پروان چڑھایا اس کو نباتن پرورش حسنن اچھی وکفلہا اور کفالت کی اس کی زکریہ علیہ السلام نے کلما جب بھی دخلا وہ داخل ہوئے علیہا اس پر زکریہ علیہ السلام المحراب محراب میں وجدا پایا اندہا اس کے پاس رزقن رزق قالا وہ کہتے یا مریم اے مریم انا کہاں سے لکی تیرے لیے ہذا یہ قالت وہ کہتی ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے ہنالکا اسی جگہ دعا پکارا دعا مانگی زکریہ علیہ السلام نے ربہو اپنے رب کو یا اپنے رب سے اگر دعا مانگی کہیں گے تو قالا کہا ربی اے میرے رب ہب لی عطا کر مجھ کو من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انکا بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعاء دعا کا فنادت ہو پس پکارا اس کو الملائکتو فرشتوں نے وہوا اور وہ قائمن کھڑے تھے یسلی نماز پڑھ رہے تھے فی المحرابی محراب میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کا بشارت دیتا ہے تجھ کو بیحیہ یحیہ کی مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتن ساتھ ایک کلمہ کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سید سردار، وحسورن اور پاک باز، ونبیین اور نبی، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا، وقد حالانکہ تحقیق، بلغنی پہنچا مجھ کو، الکبرو بڑھاپا، ومرأتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے۔ قالا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ تعالی، یفعلو کرتا ہے، ما یشاؤ جو وہ چاہتا ہے۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ قالا کہا، آیتو کا نشانی تیری، اللہ کہنا، تو کلما تو کلام کرے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثتا تین، ایامن دن، الا مگر، رمزا اشارے سے، وذکر اور تم یاد کرو، ربکا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ وإذ اور جب، قالت کہا، الملائکتو فرشتوں نے، یا مریمو اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، استفا کی چن لیا تجھ کو، وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو، وصطفا کی اور چن لیا تجھ کو، علا اوپر، نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریمو اے مریم، اقنتی تابداری کر، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکائی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ، من امبائی خبروں میں سے ہے، الغیبی غیب کی، نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا تیری طرف، وما اور نہ، کنتا تھا تو، لدیہم ان کے پاس، از جب، یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون سا ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریما مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو، لدیہم ان کے پاس، از جب، یختصمون وہ جھگڑا کر رہے تھے، از جب قالت کہا الملائکتو فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بکلمتن ساتھ ایک کلمے کے منہ اپنی طرف سے اسمہ نام اس کا المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم ابن مریم ہوگا وجیہن عزت والا بلند مرتبہ فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا ویکلمو اور وہ کلام کرے گا الناس لوگوں سے فی المہدی پنگھوڑے میں وکہلن اور کہولت میں یعنی بڑی عمر میں ومن الصالحین اور صالح لوگوں میں سے ہوگا قالت وہ کہنے لگی ربی اے میرے رب انا کیوں کر کس طرح یکونو ہوگا لی میرے لیے ولدن ایک بچہ ولم حالانکہ نہیں یمسسنی چھوا مجھ کو ہاتھ لگایا مجھ کو بشرن کسی انسان نے قالا فرمایا کذالک اسی طرح اللہ اللہ تعالی یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا فانما تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جاؤ فیکون تو وہ ہو جاتا ہے ویعلمہ اور وہ تعلیم دے گا اس کو الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی والتورات اور تورات کی والانجیل اور انجیل کی ورسولا اور رسول ہوگا الى بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کے انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلقو میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطینی مٹی سے کہیئتی مانند شکل الطیری پرندے کی فانفخو پھر میں پھونک ماروں گا یا میں پھونک مارتا ہوں فیہ اس میں فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے طیرن ایک پرندہ بإذن اللہ اللہ کے اذن سے وابرئ اور میں اچھا کر دیتا ہوں الاکمہ مادرزاد اندھے کو پیدائشی اندھے کو والابرص اور برس والے کو کوڑھی کو واحیی اور میں زندہ کر لیتا ہوں الموتا مردوں کو بإذن اللہ اللہ کے اذن سے وانبئکم اور میں بتاتا ہوں تم کو بما ساتس کے جو تأکلون تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان بے شک فی ذالکہ اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ومصدقن اور تصدیق کرنے والا ہوں لما واسطے اس کے جو بین یدی میرے سامنے ہے من التوراتی تورات میں سے ولأحل اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعد بعض الذی وہ چیز حرما جو حرام کی گئی علیکم تم پر وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے واتیعونی اور اطاعت کرو میری ان اللہ بے شک اللہ تعالی ربی میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی ہذا یہ ہے صراط راستہ مستقیم سیدھا فلما پھر جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر کو قالا بولے من کون انصاری میرا مددگار ہے اللہ اللہ کی طرف قالا کہا الحواریون حواریوں نے نحنو ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وشہد اور گواہ رہو بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا واتبعنا اور پیروی کی ہم نے الرسول رسول کی فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ ومکروا اور انہوں نے ایک چال چلی ومکر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے واللہ اور اللہ خیر سب سے بہترین ہے الماکرین تدبیر کرنے والوں میں اس جب قالا فرمایا اللہ اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو یا دوسرا معنی ہے پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو ورافعو کا اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو الیہ اپنی طرف ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو من الذین ان لوگوں سے کفرو جنہوں نے کفر کیا وجائلو اور بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو اتبعو کا جنہوں نے پیروی کی آپ کی فوق اوپر الذین ان لوگوں کے کفرو جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما اس میں جو کنتم تھے تم فی ہی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. فاما تو لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فاعذبهم تو میں عذاب دوں گا ان کو عذاباً عذاب شدیداً شدید فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں. وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے. وأما الذين اور لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے نیک فیوفیہم تو وہ پورا پورا دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے. ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو علیک آپ پر من الآیات آیات میں سے والذکر اور ذکر سے الحکیم حکمت والے. ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کمثل مانند مثال آدم آدم کی ہے خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو من ترابن مٹی سے. ثم پھر قال فرمایا لہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گئے الحق حق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکن پس نہ تو ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے. فمن تو جو کوئی حاج جکا جھگڑا کرے تجھ سے فی ہی اس کے معاملے میں من بعد ما اس کے بعد کی جا اکا آ گیا تیرے پاس من العلم علم میں سے. فقل تو کہہ دیجئے تعالو آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابنا انا اپنے بیٹوں کو و ابنا اکم اور تمہارے بیٹوں کو و نسا انا اور اپنی عورتوں کو و نسا اکم اور تمہاری عورتوں کو و انفسنا اور اپنے نفسوں کو یعنی خود بھی و انفسکم اور تمہارے نفسوں کو. ثم پھر نبتہل ہم بد دعا کریں فنجعل پھر ہم کریں ڈالیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر. ان بے شک ہذا یہ لہوا البتہ وہ القصص واقعات ہیں الحق سچے. وما اور نہیں من الہ کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کی، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ اللہ، لہوا البتہ وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. فَإِن پھر اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، علیمن جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمتن طرف ایک کلمہ کے، سوائن برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کہنا، نعبد ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا اور نہ، نشرکا ہم شریک کریں، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ، یتخذا بنائے، بعدنا بعض ہم میں سے، بعضن بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا. فَإِن پھر اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا تو کہہ دو، اشہدو گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں، انزلت اتاری گئی، التوراتو تورات، والانجیلو اور انجیل، الا مگر، من بعد ہی اس کے بعد، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، ہا انتم ہاں تم، ہا اولائی وہ لوگ ہو، حاجج تم بحثیں کی تم نے، فیما اس معاملے میں، جو، لکم تمہارے لیے، بہی ساتھ اس کے، علمن علم ہے، فلما تو کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، جو، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بہی اس کا، یا ساتھ اس کے، علمن کوئی علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، ما کانا نہ تھے، ابراہیم ابراہیم، یہودین یہودی، ولا نصرانین اور نہ نصرانی عیسائی، ولیکن لیکن، کانا تھے، حنیفن یکسو مسلمن مسلمان، وما کانا اور نہ تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک، اولا قریب ترین، الناسی لوگوں میں سے، بے ابراہیم ابراہیم کے، للذین البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، وہذا اور یہ، النبی نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ، ولی دوست ہے، المؤمنین مومنوں کا، ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یدلونکم وہ گمراہ کر سکیں تم کو، وما حالانکہ نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرونا تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ سات اللہ کی آیات کے، وانتم حالانکہ تم، تشہدون تم گواہ ہو، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم ملاتے ہو، الحق حق کو، بالباطلی سات باطل کے، وتکتمونا اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم اور تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، باللذی ساتھ اس چیز کے، جو، انزلا نازل کی گئی، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے پہلے حصے میں، یعنی صبح کے وقت، وکفرو اور کفر کرو یا انکار کر دو، آخرہ اس کے آخری حصے میں، یعنی پچھلے پہر، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون لوٹائیں، ولا اور نہ، تؤمنو تم ایمان لاؤ، الا مگر، لمن واسطے اس کے، جو، تبع پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان الہدا بے شک ہدایت تو، ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان کہ، یؤتا دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثلا مانند، ما اوتی تم جو دیے گئے تم، او یا، یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یختص خاص کرتا ہے یا خاص کر لیتا ہے، برحمتہی ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے، ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو تو امانت دے اس کو، بقن تارن سات خزانے کے، یو ادی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، الئی کا طرف تیرے، ومنہم اور ان میں سے کچھ، من جو، ان اگر، تأمن ہو تو امانت دے اس کو، بدینارن ایک دینار کی، لا یو ادی ہی نہیں ادا کرے گا وہ اس کو، الئی کا تیری طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک تو رہے، علیہ اس پر، قائمن قائم ٹھہرا ہوا کھڑا ہوا، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ، قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی مواخذہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، المتقین تقوی کرنے والوں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو لیتے ہیں، بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنا پیسے، قلیلا تھوڑے، اولئک یہی لوگ، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم کلام کرے گا ان سے، اللہ اللہ، ولا اور نہ، ینظرو وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، و اور انہ بے شک، منہم ان میں سے، لفریقن البتہ ایک گروہ ہے، یلوون وہ موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی سات کتاب کے، لتحسبوه تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی کتاب میں سے وما ہوا حالانکہ نہیں وہ من الکتابی کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے وما ہوا حالانکہ نہیں وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں ما نہیں کانا ہے لبشرن کسی بشر کے لیے ان یؤتیہو کہ دے اس کو اللہ اللہ الکتابہ کتاب والحکمہ اور حکمت یا حکومت والنبوتا اور نبوت ثم پھر یقولا وہ کہے للناسی لوگوں کے لیے کونو ہو جاؤ عباد لی بندے میرے لیے من دون اللہ ہی اللہ کے سوا ولیکن لیکن کونو ہو جاؤ ربانیینا رب والے بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعلمونا تم سکھاتے الکتابہ کتاب کو وبما اور بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم یا ہو تم تدرسونا تم پڑھتے ولا اور نہ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو ان تتخذوا کہ تم بنا لو الملائکتا فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابن رب ایأمرکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری کفر کا بعد بعد اس جب انتم تم مسلمون مسلمان ہو وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد النبیین نبیوں سے لما البتہ جو آتیتکم میں نے دیا تم کو یا میں دوں تم کو من کتابن کتاب میں سے وحکمتن اور حکمت میں سے ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسولن ایک رسول مصدقن تصدیق کرنے والا لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے بہی ساتھ اس کے ولتنصرنہ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی قالا اس نے کہا ااقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو واخذتم اور لیتے ہو تم الا ذالکم اس پر اسری میرا عہد قالو انہوں نے کہا اقررنا اقرار کیا ہم نے قال فرمایا فاشہدو پس گواہ رہو وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، فمن تو جو کوئی، تولا منہ موڑ جائے، پھر جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون وہی ہیں جو فاسق ہیں، ہم وہ، الفاسقون جو فاسق ہیں، افغیرہ کیا بھلا سوائے، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغونا وہ چاہتے ہیں، ولہو حالانکہ اس کے لیے، اسلم مطیع ہے، فرما بردار ہے، من جو، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والاردی اور زمین میں، توعن خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، قل کہہ دیجئے، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی اور اولاد یعقوب کے، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحنو اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں، ومن اور جو کوئی، یبتغی چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کوئی راستہ، کوئی دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہو اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیفا کس طرح، یہدی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ اللہ، قومن کسی قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدو اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول بے شک رسول، حق برحق ہے، وجاءہم اور آئیں ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین جو ظالم ہیں، اولئک یہی لوگ، جزاؤہم ان کی جزا ان بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناسی اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں لا نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے الا الذین مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کی فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد اپنے ایمان کے ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے کفرن کفر میں لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون وہ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اس حال میں کہ وہ کفارن وہ کافر تھے فلن تو ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض زمین بھر ذہبا سونا ولو افتدا اگرچہ وہ فدیہ دے دے بھی اس کا اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی مددگار تو بریکٹ میں آئے گا لیکن اصل معنی کیا ہے من سے ناصرین مددگاروں یعنی مددگاروں میں سے لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البرا نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبونا تم محبت رکھتے ہو تم پسند کرتے ہو وما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی چیز فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بہی اس کو علیم جاننے والا ہے